www.attableeg.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي عافاني من مبتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. نبی میں جو تلاوت کی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس وقت کی جب تم کسی مصیبت زدہ کو دیکھو، کسی بیمار کو دیکھو، تو ذلیل اس کو نہ سمجھو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے اس بلا سے محفوظ رکھا ہے. ایک اور حدیث ہے جس کو حضرت ماں شاہ رسول اللہ سے بہت سناتے تھے: ہمو ارا اہل البلایا. بہت ماں سید احمد اکبر آبادی نے نصیحت تو یہ حدیث لا تخسر الکلام بغیر ذکر اللہ ان کو بھیجا. بہت بڑے آدمی تھے، معلوم ہے ماں سید احمد اکبر آبادی، مجھے سے لکھوا کے یہ بھیجا ہے، اللہ کا شکر ہے. وہاں لکھا بھی ہوا شاید لا تخسر الکلام بغیر ذکر اللہ فإنه تخسر قلوب یخسر قلوب. اللہ کے ذکر اس کے غیر کا کثرت سے نہ کرو، غیر کا ذکر کثرت سے نہ کرو، ذکر اللہ ہی کے کثرت کرو. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. بس اللہ کے ذکر کی کثرت کیا محمود ہے، مطلوب ہے بلکہ واجب ہے. لا تخسر وہی ہے، لا تخسر کلام بغیر ذکر اللہ، غیر اللہ کا ذکر کثیر نہ کرو. ذکر نہیں عمدہ کس کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دین سکھایا تاکہ دین پر عمل کر کے ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں، اس لیے سکھایا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی لائے تھے. خیار امتی من دعا اللہ وحبب عباده الیہ. جب یہ حدیث میں نے پڑھی، حکیم محمد اختر صاحب نے معلوم ہے آپ کو، یہ پہلی حدیث ہے: اذا مدح المؤمن فی قلبہ علی وجہ رب الایمان فی قلبہ. جب مومن کی تعریف اس کے سامنے ہوتی ہے تو اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. حالانکہ اس کے حدیث خلاف بعض حدیث ہیں، اس پر بہت انعام ملا ہم کو، یہ حدیث کو تلاش کیا. مولانا نے کہا کہ مجمون بہار میں یہ حدیث نکالو کہیں، اللہ کا شکر ہے. اس میں اذا مدح المؤمن فی وجہ رب الایمان فی قلبہ، جب مومن کی تعریف اس کے منہ پہ ہوتی ہے سامنے تو اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. عام تو یہ ہے کہ جب مومن کی تعریف ہے کوئی کرے تو اس کے منہ میں دھول چھوڑ، یہ ہے. لیکن یہ بھی ایک حدیث ہے، حکیم اختر صاحب نے کہا میں یہ حدیث پاکستان بطور تحفہ کے لے جا رہا ہوں. نظام ادہ المومن فی وجہ رب الایمان فی قلبہ. اسے دوسری حدیث: خیار امتی من دعا اللہ وحبب عباده الیہ. میری امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دے. دعوت تو چلی رہی ہے، کھانے کی دعوت ہی، لیکن وہ دعوت جو اللہ کی طرف ہے، اللہ کے لیے ہے، اس دعوت میں ہی ہوٹل والی دعوت میں ایک سے ناخوش ہو گیا مجھ کو. اللہ علی واہ واہ لوگ، اب ہم لوگوں کا زمانہ مجھے ہوٹل ووٹل میں جا کے اطلاع کیا کریں، چلیں پھریں ڈریں، لیکن اچھے اچھے بھی بات نہیں سمجھتے، یہ معتقد ہیں لوگ. نہیں، کچھ نہیں، دعوت ایک اللہ کے لیے ہے، اللہ کی طرف ہے، دونوں فرق ہے. نہیں، اللہ کی طرف ہے، اللہ کے لیے ہے. ایک ہی دعوت مخلوق کی طرف ہے اور مخلوق کے لیے ہے، دونوں فرق ہے. خیر امتی من دعا الی اللہ وحبب عباده الیہ، میری امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. میں نے کل والا سر میں بیان کیا تھا اسی سورہ پر، تمام لوگ گھاٹے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، تواصی بالحق کیا، تواصی بالصبر کے چار. میں نے کہا کہ امریکہ کا صدر جو ہے اعلان کر رہا ہے کہ یہ ہمارے احکام ہیں، قوانین ہیں، سب لوگ سن رہے ہیں، کلیہ بیان کر رہا ہے، یہ کریں گے، ان کو معاف کریں گے، ان کو لے آئیں گے. کیا کہ یہ کل ہی میں نے کہا آج اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ تم سب لوگ گھاٹے میں ہو، سننا چاہیے کہ نہیں؟ گھاٹ سے نکلنے کیا صورت ہے؟ کوئی سنتا سمجھتا ہے نہ، ہمارے تو بہت دور کی بات ہے، سنتے ہی نہیں ان باتوں، سب کو نہیں کہتا لیکن عام طور سے ویسے ہی بولتا ہے. اس کو لغو سمجھتے ہیں، لغو سمجھو، تم لغو ہو جاؤ گے، وہاں کوئی درجہ تمہارا نہیں رہے گا. میں نے کہا امریکہ کے صدر سب لوگ اخبار دیکھ رہے ہیں، تمہارا رب کیا اعلان کر رہا ہے سنے ہو کبھی؟ صحابہ نے سنا اس سورہ کو، صحابہ نے سنا، ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ایک دوسرے کو یہ سورت سناتے تھے، کیونکہ ہلاکت کے اسباب سے نکلنا ہے، نجات کے طرف تو سنتے تھے. اعلان کر رہا اللہ تعالیٰ، تبا خدا اعلان کر رہا ہے، وہی قسم کھا کر رہا ہے، بل اصر ان الانسان، بس قسم خود ہے، انا ہے، حروف مشبہ بے فعل ہے جو تاکید کے لیے آتا ہے. تمام لوگ گھاٹے میں، مگر وہ لوگ، کتنے لوگ سن رہے ہیں اس کو؟ سنیں گے تو سمجھیں گے بھی نہیں، سمجھیں گے تو یاد بھی نہیں رکھیں گے، نہیں کا کوئی اثر ہوگا. خیر امتی من دعا الی اللہ، میری امت کی بہترین وہ ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتے. وحبب عباده الیہ، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں، کہتے ہیں بھائی دیکھو اتباع سنت کرو تو محبوب خدا ہو جاؤ گے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو آپ کہیے کہ میری اتباع کرو. کتنے لوگ سننے والے ہیں، دعویٰ ہے اللہ کا ہے، باغ دوہر فرما رہا ہے اللہ، والعصر قسم تمام لوگ گھاٹے میں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسباب نجات اختیار کرنے کی توفیق دے، اسباب عافیت اختیار کرنے کی توفیق دے، ان محبوبیت جسے آتی لو اس کی طرف، نہ کہ مبغوضیت. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو طریق اس کا آپ سے محبت ہے، آپ کی اتباع. یہ کتنی بڑی بات، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تک پہنچنے کا راستہ کون ہے؟ رسول ہے. رسول برزخ ہے، درمیانی ہے، رسول درمیانی ہے. اللہ خالق اور مخلوق میں کیا جوڑ ہے؟ رسول جوڑ لگاتا ہے دونوں میں. پتا نہیں کوئی شخص جج تک نہیں پاتے درمیان میں لایا جاتا ہے کہ نہیں، سب لوگ جانتے ہیں بھائی وہ بڑا آدمی ہے. درمیان میں واسطہ بنایا جاتا ہے وکیل کو، کوئی کسی دلال کو، کسی کو بنایا جاتا ہے، تب وہاں پہنچتا ہے. تو اللہ رب العزت کا رسول جو ہے وہ موصل ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچانے والا کون ہے؟ رسول. اسی طرح ان کے متبع، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب بننا چاہتے ہو تو ہمارے نبی کی اتباع کرو. تو اس حدیث میں کیا ہے؟ خیر امتی من دعا الی اللہ وحبب عباده الیہ. یہ دوسری حدیث ہے جو کو پاکستان لے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو داعی الی اللہ بنائے، داعی الی اللہ، تحب اللہ فاتبعونی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس پر میں نے کہا ایمان، اس ہلاکت سے نکلنے کی صورت کیا ہے؟ چار ہے. ایمان لاؤ گی، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تصدیق بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں قطعاً، اس پر ایمان لانا، یہی سب کچھ ہے. تصدیق کرنا یہی ایمان ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ ایمان اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ہم نے سارا جانتے ہیں سب جتنے اعمال ہیں سب اس کے اندر داخل ہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ یہ حق کے ایک دوسرے کو تاکید کرو. بس یہ ترجمہ یہ کیا مانتا نہیں میرے غالب بات. ایک دوسرے کی تاکید کرو یعنی مطلب کہ ذرا سا اہتمام سے اس کو پہنچاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ یہ تیسرا معاملہ ایمان اللہ کا شکر ہے. اطمینان تو نہیں ہے لیکن بہرحال اس کی نفی زیادہ نہیں کی جا سکتی. کچھ نہ کچھ عمل بھی کرتے ہیں اس پر بہت تاکید نہیں ہے لیکن اس پر وہ تواصل بالحق کے ایک دوسرے کو تاکید کرو حق کی. مطلب یہ بھی ایک اہم ہے ہلاکت سے نکلنے کے لیے. جیسے ایمان عمل سارے ہیں اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے لیکن نہیں یہ جو بڑھایا ہے وہ تواصل بالحق کے وہ تواصل بالصبر. حق کے ایک دوسرے کو وصیت کرو. حضرت تھانوی نے امر تاکیدی امر کرو تاکید سے یہ نہیں کہ سرسری تاکید سے اس کو سمجھاؤ تاکہ تو یہ حق وصیت کا حق جو حق ہے اس کا حق ادا ہو جائے. وہ تواصل بالصبر تواسی بالصبر. اگر اس میں کچھ دشواریاں پیش آئیں اس پر صبر کرو. یہ بھی ہے کہ مناہی سے روک مناہی کی تاکید یعنی عوامر کا امر کرو اور جو مناہی ہیں جو منکرات ہیں اس سے منع کرو. بہرحال میں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ندا ہے ہر وقت ہی ندا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس ندا کو قبول کرنے کی توفیق دے. خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عباده. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ایسی نہیں ہے تبلیغ اور دعوت کے سلسلے میں جس کو بیان نہ فرما دیا. صرف نماز روزے کا احکام نہیں بیان کیا ہے بلکہ تبلیغ کے احکام دعوت کے احکام نشر علم کے احکام سب کچھ کیا کہ نہیں کوئی کمی نہیں ہے. تو یہی اس پر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو بیمار پڑا بیمار تو ہے آپ کا کیا فریضہ ہے اس کو ذریعہ سمجھنا نہیں. اپنے کو یہ لکھا ہے کہ یہ دعا بھی جو پڑھو تو دھیرے سے پڑھو تاکہ اس کو کیا نصیحت کی ہے. بخار لکھا کہ الحمدللہ للہ آپ آئے کو زور سے مت پڑھو کہ تم بیمار ہو ہم کو عافیت دیا یہ نہیں اس کو بھی دھیرے سے کہو نہیں بڑی بات. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمایا الحمد کیا ہے اپنے عطا سے انعام کیا واجب ہے جس میں وہ بڑھ رہے ہیں اس پر واجب ہے جس کو اللہ نے انعام دیا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے صحت دیا ہے عافیت دیا ہے شکر ادا کرے. سجدہ کرنے کی قوت دیا ہے رکوع کرنے کی صحت دیا ہے. پوچھے لیکن سجدہ کرنا مشکل ہے میں دور کا سنت بیٹھ نہیں پڑھ سکتا نہیں مطلب جس طرح پڑھایا تھا اسے نہیں پڑھ پاتا ہے ہوتا ہی نہیں پڑھتا ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جن کو اللہ توفیق دے جو بھی توفیق دے اس کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ وہ خبر اس پر واجب ہے کہ اللہ کا شکر کرے اس فضل پر جس کے ساتھ اس کو مخصوص کیا ہے اور اپنے عطا سے اس پر انعام کیا ہے. اور جب ایسے لوگوں کو دیکھے تو کہے الحمدللہ الذی عافانی من مبتلات وہ فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو مجھ کو عافیت دیا اس چیز سے عافیت دیا اس چیز سے جس کے ساتھ اس کو مبتلا کیا ہے. دل میں کہے زبان سے نہیں کہے اس کو جس بیماری میں مبتلا کیا ہم اس بیماری سے بری ہیں. یہ اللہ کا شکر اس اللہ سے کرو. یہ تعلیم ہوئی کہ نہیں کتنی بڑی تعلیم کہ بیمار آدمی سے ملے تو اس کی بھی اس کا بھی ایک حق ہے لا باس طہور ان شاء اللہ تعالیٰ. اتنا تو کہی دینا چاہیے سب سے آسان لا باس طہور ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ حرج نہیں. یہ تصدیق جملہ اتنا زبردست ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا باس طہور ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں ہے. یہ طہور ہے تمہارے لیے. اس میں دو مطلب ایک تو یہ کہ شفا ہو جائے گی ایک یہ تمہارے گناہوں سے پاک کرنے والے دو مطلب طہور کا مطلب طہور ان شاء اللہ تم بیمار شفا یاب ہو جاؤ گے اور دوسرے یہ کہ تمہارے گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے. دنیا کا نہیں تو آخرت کا نفع لازمی معلوم ہوا یا تو تم اچھے ہی ہو جاؤ گے یہ دنیا کا نفع اور نہیں اچھے ہوئے مرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدل دیں گے. بیماری سے آدمی بہت زیادہ معذور ہو جاتا ہے چلنے پھرنے سے معذور بولنے سے معذور اس کے دل میں کیا ہوتی ہے؟ انکسار پیدا ہوتا ہے، شکستگی پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے. جب ایسے شخص کو دیکھتا ہے جس میں مصیبت ہوتی ہو تو اللہ کے حمد کرتا ہے جس نے تجھ کو عافیت دی، اور اس وقت اپنے مولا کے انعام کا مشاہدہ کرتا ہے. اس کو بیمار کر دیا، ہم کو بیمار، اس کو عافیت، تو شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کو عافیت دیا اور تم ہو، اب دعا کرو اس کے لیے. ذلیل نہیں سمجھ سکتے، دعا کر سکتے، اور اس وقت اپنے مولا کے انعام کا مشاہدہ کرتا ہے. اسی طرح تجھ پر واجب اور سزاوار ہے کہ اللہ کا شکر کرے. جب تجھ کو اسباب دنیا اور اس میں پھنسے ہونے لوگوں سے عافیت عنایت فرمائے، یہ بہت سے لوگ اس میں پھنسے ہیں پریشانیوں میں، اور تم کو اللہ نے عافیت دیا ہے، اس کا شکر ادا کرو. اور دوسروں کو مبتلا کرے اور اس کو حقیر نہ سمجھے. جن کو مبتلا کیا اللہ نے، اس کو حقیر نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان یہ راز ہے، وہ جس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے. بلکہ بجائے حقیر سمجھنے کے اس پر رحم کر. ارحموا، اس میں حدیث میں یہ بھی، ارحموا علی اہل البلایا، اہل بلایا پر رحم کرو، اس پر رحم کر. اور بجائے بد دعا کے ان کے لیے دعا کرو. یہ نہیں کہو کہ اور زیادہ بیمار ہو جائے، جسے نہیں، دعا کرو اللہ اس کو شفا دے، اس کو تسلی دو. لکھا ہے علامہ شارانی نے، یہ تعزیت کا اور عیادت کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ اب تعزیت کسی کے گھر کی انتقال ہوا ہے جا کے پوچھ کے چلائے، نہیں، اس آدمی سے ملیے تب تعزیت کا حق ادا ہوگا. دعا دور سے نہیں، جائیے عیادت کیجیے، اس دعا کیجیے، کیونکہ عیادت میں ایک اثر ہے تسلی کا، تعزیت میں ایک اثر ہے تسلی کا اولاد سے. بہت عمدہ لکھا ہے، اس پر لکھا ہے کہ بعد جیسے گھر گئے، ہم گئے تھے، نہیں یہ کافی نہیں، ان کے اولاد سے ملو اور کہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو صبر دے، سکون دے، ان کی مغفرت، یہ کہو، یہ سیکھنا چاہیے. میں کئی مدرسہ انہی کا ہی قول ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں، ان کا اشارہ خانقاہی لوگوں کی طرف ہے، یہ خانقاہ میں جو مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری طبیعت ایسی نہیں ہے کسی سے ملے جلے. کہا تمہاری طبیعت شریعت کے خلاف ہی، اصلاح کرو. ڈانٹا مشائخ کو، ڈانٹا ہوتے ہیں بالو ایسے ہی، اور فخر سمجھتے ہیں ہم نہیں ملتے اس کسی سے، یہ فخر ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہمارا بندہ بیمار ہوا، تم پر حق تھا، تم جاتے یا کہ سب وظیفہ سب بھول جاؤ گے، جب یہ پوچھیں گے خدا. مہاراج فرماتے ہیں بلکہ بجائے حقیقی سمجھنے کے اس پر رحم کر، اور بجائے بد دعا کے ان کے لیے دعا کر. اور عارف باللہ حضرت معروف کرخی کے فعل کا اتباع کر جو سراپا معروف یعنی نیکی تھے. وہ کیا ہے قصہ؟ یہ ہے ان کے اتباع کرو. قصہ بہت عمدہ لکھے ہیں. قصہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت معروف کرخی بہت بڑے آدمی ہیں، اپنے یاروں کے ساتھ دجلہ پر گزرے. دجلہ ندی ہے، دریا ہے، گزرے. ان کے یاروں نے دجلہ پر ایک جلسہ دیکھا جو کہ اہل العیب اور فسق و فجور والوں کا تھا. دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈھول بج رہی ہے، تاری ہے، قوالی ہو رہی ہے، جو بھی ہو، ناچ گانا ہو رہا ہے. دیکھا، سب نے عرض کیا کہ اے استاد، ان کے لیے بد دعا کیجیے، ان کے لیے بد دعا. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، یا اللہ، تو نے جیسا ان کو دنیا میں خوش کیا ہے، آخرت میں بھی اس کو خوش رکھ. لوگوں نے کہا یہ ہم لوگوں نے بد دعا کیا تو دعا دے رہے ہیں آپ. کہا لوگوں نے، چوکتے نہیں مرید لوگ بھی، فوراً انہوں نے کہا لوگوں نے کہ ہم نے تو کہا بد دعا کرنے کو کہ اللہ غر کرے ان کو، یہ نہیں اس کا مطلب تھا، یہ ذریعہ کشتی میں جا رہے ہیں، غر کرے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو دنیا میں خوش کیا ہے، آخرت میں بھی ان کو خوش ہے. یاروں نے عرض کیا، اے استاد، ہم نے تو بد دعا کو کہا تھا، آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کو آخرت میں خوش رکھنا، کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ جواب کس طرح دیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب اللہ کو آخرت میں خوش رکھنا منظور ہوگا تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا. تو میں نے گویا کہ توبہ کی دعا کیا ہے. جب اللہ کو بد دعا کیا تھا، آپ نے فرمایا جب اللہ کو آخرت میں خوش رکھنا منظور ہوگا تو ان کو توبہ کی توفیق دے گا. تمہارا اس میں کیا نقصان ہے؟ مریدین سے کہا تمہارا کیا نقصان ہے؟ میں نے یہ دعا کہ اس کو آخر بنا لے تو آخر بنا کے کب اللہ جبکہ توبہ کرے گا. تو یہی لکھا انہوں نے کہ یہ نصیحت قبول کرو جو انہوں نے کیا, اس کو اپنا اسوہ بناؤ. اسی وقت اس جلسہ کے لوگ خشکی میں آئے اور مرد ایک طرف اترے عورتیں ایک طرف, ایمان آ گیا تھا. کشتی جب اترے ہیں تو مرد ایک طرف عورتیں ایک طرف, کہتے ہیں مرد ایک طرف اترے عورتیں ایک طرف, دونوں پاک صاف ہو گئے اور توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. کہا کہ تم کو کچھ سمجھ, یہ قصہ یاد کر لو, یہ لکھا نا تم کسی کو بد دعا مت کرو, دعا کرو. ارحمو علی اہل بلایا, بہت عمدہ ہے, اہل بلایا پر رحم کرو, ان کے لیے دعا کرو, اصلاح کی دعا کرو. اللہم اصلح امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, امت محمدیہ پر رحم کیجیے. توبہ کرتے ہوئے اللہ کے متوجہ, ان میں حضرت معروف کرخی کی برکت سے بڑے بڑے عابد و زاہد ہوئے. وہ ناچنے گانے والے لوگ عابد و زاہد ہو گئے, ذاکر شاگرد ہو گئے. یہ اللہ کی شان. بس جب گنہگاروں پر نظر پڑے تو یہ سمجھ کہ علم عدلی میں اور مشیت قطعی میں ان پر یوں ہی حکم ہو چکا ہے, تقریب لے جاؤ, ہو گیا, جب چاہے گا اللہ بدل لے گا. اس وقت جو گناہ کر رہا ہے یہ تقدیر کے لکھا ہوا ہے اس پر کر رہا ہے, اس بنا پر تم ذریعہ اگر تو ایسا نہ کرے گا تو تجھ پر اندیشہ ہے کہ ایسی امتحان میں تو نہ پھنس جائے, اگر ان کو ذریعہ کرے گا تم ہو جاؤ گے. حدیث میں آتا ہے جس نے کوئی گناہ کیا توبہ کر لیا اور اس کو کسی نے لان کیا تار کیا تو وہ مرے گا نہیں جب تک اس برد میں مبتلا نہیں ہوگا, حدیث ہے. یہ ہے تاریخ مولانا, یہ ہے تصور, یہ ہے خانقاہ, اس کو سیکھا جائے. الفت, محبت, تعلق, خدام ہونا. لکھا شاہ صاحب نے جو تمہاری خانقاہ میں مشائے کو لکھا, ان کے احوال کا تفقد کیا کرو, تفقد یعنی ان کی نگرانی کرو کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں. ہم لوگ گئے علی گڑھ, ہمارا فارمنڈا صاحب سب ٹھیک ہے, میری کریم ماں ابراہ صاحب گھوم گھوم کے کمرے میں, سردی بہت پڑتی ہے وہاں, لہٰذا میرے پاس بھی آئے, وہاں لہٰذا مل گیا نا, سردی تو نہیں لگے گی. تفقد یہ جو کہتے ہیں, مولانا خود آگے مگر کمرے میں چھ بیٹھ گئے, تکلیف تو نہیں کچھ, ہم لوگ کیا حیثیت ان کے سامنے. لیکن چونکہ ان کی ذمہ داری پر وہاں محمد احمد صاحب گئے تھے, اس بنا پہ لہٰذا دیکھا, یہ کیا, سب کچھ کیا, چلیے جان ہوتا. اسی وقت اس جلسے توبہ کرتے ہوئے اللہ کے متوجہ, ان برکت سے بڑے بڑے عابد زائد ہوئے. پر جب گنہگاروں پر نظر پڑے تو یہ سمجھ کہ علم عدلی اور مشیت قطعی میں ان پر یوں ہی حکم ہو چکا ہے, اگر تو ایسا نہ کرے گا تو تجھ پر اندیشہ ہے کہ ایسی امتحان میں تو نہ پھنس جائے. ان کو معذور سمجھو, جو معذور سمجھے گا تو اس پر رحم کرے گا اور ان کی طرح تو بھی ڈول دیا جائے. آ جانا, اللہ ہم سب لوگ اسے پناہ ملے گا. شیخ ابو الحسن رحم اللہ کا ارشاد سن کہ وہ یہ فرما رہے ہیں, ایمان والوں کی تعظیم کیا کر. دوسرا ہے, ایمان والوں کی تعظیم کیا کر اگرچہ وہ عاصب اور فاسق ہوں, اگرچہ ایمان والوں, اور ان کو نیک بات بتلا, یہ بھی ہے, ان کو نیک سمجھتے ہوئے, اپنے سے اچھا سمجھتے ہوئے نیک بات بتلاؤ ان کو. یہ بھی دیکھیے کتنی جامعیت ہے, یعنی نیک ان کو سمجھتے ہوئے اپنے سے زیادہ ہے. دیکھیں یہ بےچارا کسی غفلت میں ہے, آپ مطلب کیجیے کہ اللہ کی طرف. ہاں, اور ان کو نیک بات بتلا اور بری بات سے منع کر. یہ کام دیکھیے کتنی تطبیق ہے. ایک طرف یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے سے بہتر سمجھو, لیکن چونکہ مبتلا ہے تمہارے ذمہ ہے کہ اس کو بتلاؤ. ان سے ملنا اگر چھوڑ دے تو وہ بھی شفقت سے ہو, اگر چھوڑنا ہی ہو تم کو تو شفقت سے ان کو ذلیل سمجھ کے نہیں چھوڑنا ہوگا, نہ اپنی بڑائی جتلانے کو, اپنی بڑائی جتلانے. اگر مسئلہ یہی ہے کہ ان کے پاس نہ رہے نہ رہو, لیکن ان کو ذلیل سمجھ کے نہ رہو. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَحَجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا, ان کو چھوڑیے. لیکن حجر علیحدگی کیسی ہو, جمیل ہو, اور جمیل کا مطلب یہ کہ جس میں کوئی شکایت نہ ہو اور ہمدردی میں کوئی کمی نہ ہو. یہ شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں, ان کو چھوڑیے, یہ ستا رہے ہیں بہت, چھوڑیے وَحَجُرْهُمْ. لیکن وَحَجُرْهُمْ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا حجر ہو, ایسا ان کو چھوڑنا ہے جس میں شکایت نہ ہو اور ان کی ہمدردی اور غم خاری میں کوئی کمی نہ ہو. یہ بھی ان کو دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, یہ نہیں کہ بد دعا دینا شروع کر دیں. یہ ہے طریق, سمجھتے بھی نہیں کیا جانے ہم ہی لوگ کیا سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی تعظیم, شیخ بھائی فرماتے ہیں اگرچہ وہ آسی و فاسق ہیں اور ان کو نیک بات بتلا اور بری بات سے منع کر اور ان سے ملنا اگر چھوڑے تو وہ بھی شفقت سے ہو, نہ اپنی بڑائی جتلانے کو. شفقت یہ ہے کہ ہمارے ملنا چھوڑنے سے, یہ شفقت یہ چھوڑے کہ ہمارے آزادی سے اس پر اثر ہوگا, اسے چھوڑو, اس سے وہ شرمندہ ہوگا, اس کو اصلاح کے, اس لیے اپنی بڑائی کے لیے نہیں بلکہ اس کی اصلاح کے لیے چھوڑو. شفقت یہ کہ ہمارے خود لکھ رہے ہیں, ماتھانوی لکھ رہے ہیں, ماتھانوی کہیے نہیں, تجربہ ان کا فائدہ ان کا لکھا. شفقت یہ کہ ہمارے ملنا چھوڑنے سے اس کو تنبیہ ہوگی اور راہ راست پر آ جائے گا, اسے چھوڑو. یہ لکھا مترجم ماتھانوی, فائدہ اچھا لکھا نے. اور یہ بھی شیخ کا قول ہے کہ اگر مومن آسی کا نور ظاہر ہو جائے تو زمین آسمان کے تمام فضا کو نور سے بھر دے. مومن آسی گنہگار, ایمان کا نور اس کا ایسا ہے کہ ساری دنیا کو روشن کر دے گا. معصیت کا ظلمت الگ اور ایمان کا نور اس پر غالب آ جائے گا. بہت عمدہ بول تھا. اور یہ بھی شیخ کا قول ہے کہ اگر مومن آسی کا نور ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام فضا کو بھر دے. تو مومن موتی کی کیا حیثیت ہوئی سمجھتے ہو؟ جب مومن آسی کا, گنہگار مومن کا یہ حال ہے تو جو موتی فرما بردار اس کا کیا پوچھنا ہے؟ اچھا مطلب تو مومن موتی کی کیا کیفیت سمجھتے ہو؟ اہل ایمان اگرچہ اللہ سے غافل ہوں, اہل ایمان اگرچہ اللہ سے غافل ہوں تو بھی ان کی تعظیم کر. ایمان اس کے دل میں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سناتا ہے اس کو, چونکہ اس میں کوتاہی بہت اپنے اندر اپنے لوگوں کے اندر بہت ہے, کچھ نہیں کوئی آئندہ توجہ بھی نہیں کرتے. مومن ہے بہت آپ کا جان پہچان, افطاری میں آ گیا بیٹھا لو, اعزاز کے ساتھ بیٹھاؤ, بھگاؤ نہیں. مومن ہے اگرچہ فاسق ہے. ایمان جب لے آیا تو ایمان کے مادی گردن نہاد میں بے اطاعت ہے, اطاعت نبی لیتا ہے ایمان. جہاں چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف فرما تھے, ایک معمولی عربی آئے دیہاتی, حضور کھسکنے لگے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھسکنے لگے تو عربی نے کہا دیہاتی نے, یا رسول اللہ مسجد میں بہت جگہ ہے بیٹھ جائیں گے. مومن کے آنے سے اتنی بھی حرکت نہ پیدا ہو, نبی کہہ رہا ہے. میں اس میں بہت کمی پاتا ہوں, بہت کہتا بھی ہوں, تھوڑا سا کھسک جاؤ, نہیں کھسک سکتے جلدی, نہ گاڑی پہ بیٹھ گئے موٹر کھس سکتے ہی نہیں. ان چیزوں سے ایک کافر کو بھی آپ کو جگہ دینا چاہیے. چار آدمی کی سیٹ ہے تو تین کو بیٹھے ہو, کھسکو چار کو, پانچ تو کر لو, تین نہ کرو. گاڑیوں پر بھی یہ حکم ہے, اس کا بہت اثر پڑتا ہے, کیونکہ غیر مسلم بھی مستر ہوتا ہے اس میں بیٹھنے کے لیے, پریشان ہوتا ہے, اس کو جب جگہ ٹک نہیں تو آپ کا موتی ہو جاتا ہے. بہرحال فرماتے ہیں ثم اور اصل کتاب الذی اصطفینا, باذن ہم نے تم اور ہم نے کتاب کا وارث بنایا کس کو؟ جس کو ہم نے چن لیا ہے. ان میں سے پہلا کون ہے؟ ظالم لنفسی. جب خدا کر رہا ہے کہ ہم نے چن لیا ہے تو چنا ہوا ذلیل آدمی ہوگا. مومن ہے، عاصی ہے، گنہگار ہے، مگر اللہ نے اس کو چن لیا. کتاب نص ہے، آیت ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے تین جماعت سے چنا ہے، ایک مومنین عاصین، مومن عاصی کو، دوسرے توابین کو، صالحین کو، اور تیسرے سابقین کو. تینوں کے درجے میں بہت فرق زمین آسمان کا. لیکن وہ بھی چنا ہوا ہے، وہ بھی سرکاری آدمی ہو گیا. پردھان بھی سرکاری آدمی ہوتا ہے، اس کو ذریعہ کر سکتے. پولیس کے کچھ نہیں کر سکتے آپ. معمولی پولیس والا جو وزیر اعظم کا عزت ہے وہی اس پولیس، کیونکہ اس سے منسلک ہے وہ، کوئی نہیں اٹھا سکتا. فرماتے ہیں تم اور اس طرح کتاب الدیم، یعنی پھر وارث کیا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے برگزیدہ کیا ہے، چن لیا ہے اپنے بندوں میں سے. یعنی ظالم لنفسی جو ان کو بھی ہم نے چنا ہے اپنے بندوں میں سے. سو بات تو ان میں اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، بعض بیچ کی چال چلنے والے، مختصر بیچ کی چال چلنے، یعنی گناہ ہو جاتا ہے توبہ کر دیتے، یہ مطلب. اور بعض نیکیوں میں بڑھے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے. سو خیال کے باوجود، تو خیال کرو کہ باوجود ظالم ہونے کے ان کے لیے استفا کی طرح ثابت فرمایا. استفا کس طرح ثابت فرمایا؟ چن لیا، استفا نہ ہو، جب چن لیا تو مکرم ہو گئے. وہ جو اللہ کا چنا ہوا ہے وہ مکرم نہیں ہوگا، وہ محترم نہیں. اس وجہ سے گناہگار کو ذلیل نہ سمجھو، کیونکہ وہ چنا ہوا اللہ کا. آئے تھے ہم نے چن لیا، وہ اور سر اللہ کے ہوگا. سو خیال کے باوجود ظالم ہونے کے ان کے لیے استفا کس طرح ثابت فرمایا، اور ظلم کو ان کا سبب قرار نہیں دیا. چونکہ ظلم عاصی گنہگار ہے، اس میں ہم نہیں چنیں گے. نہیں، اللہ نے نص فرما دیا جس پر ایمان لانا ضروری ہے. اس آیت پہ ایمان لائیں گے تب تو مومن ہوں گے. بس پاک ہے وسیع رحمت والا، کیا بس پاک ہے وسیع رحمت والا، بڑی منت والا. اور جاننا کیا، اور جاننا چاہیے کہ اس کے ملک میں ضرور ایسے بندے بھی ہونے چاہیے جو مستحق علم اور مظہر رحمت اور مغفرت و وقوع شفاعت ہوں. ورنہ رحیم کیا ہے، تواب کیا ہے؟ ایسے گناہگار ہونا چاہیے جو گناہ کریں کہ اللہ کی توابیت ظاہر ہو، غفاریت ظاہر ہو. اور اس حدیث کو سمجھ کر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو ناپید کر کے دوسری قوم کو ظاہر کرتا ہے، جو گناہ کرتے پھر استغفار کرتے پھر اللہ ان کو بخشتا. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری شفاعت اہل کبائر کے لیے ہے، میری امت میں شفاعتی لاہل کبائر من امتی، شفاعتی لاہل کبائر من امتی. فرماتے ہیں مولانا، فرماتے ہیں ان حدیثوں میں وسعت رحمت اور حکمت وقوع معاصی کا بیان کرنا مقصود ہے. اس آیت میں اللہ نے یہ کہا کہ اپنی رحمت کے وسعت کو بیان کرنا ہے، اور معاصی کو پیش آنے کا مقصود بیان کرنا ہے. کیوں بات؟ کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ گناہ سے اللہ اور رسول خوش ہوتے ہیں، ہر شاپ کر یہ نہیں گناہ سے خوش ہوتے ہیں، بلکہ صرف وسعت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ فرمایا ہے. یہ نہیں کہ گناہ خوب کرو اللہ خوش ہوگا، نہیں، آپ کو اختیار نہیں، وہ تو اللہ کا معاملہ ہے. گناہ گارے گناہ پیدا کرے، آپ سے کیا مطلب ہے؟ آپ کے تو اعتاد کا حکم ہے، گناہ کرنے کا حکم ہے نہیں. اسے اللہ کا معاملہ وسعت رحمت ہے کہ گناہ گاروں کو بخشے گا، لیکن آپ یہ کہیں کہ گناہ بخشے گا تو ہم بھی خوب گناہ کریں، یہ نہیں، جائز نہیں. تب جرم ہو جائے گا، تب تو ایسا جرم شاید قابل معافی بھی نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی توفیق دے. خیر امت ہی میری امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں. یہ کتاب بہت اچھی ہے مجھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان علوم پر, ان معارف پر شکر ادا کرنے کی توفیق ہے کہ سننے کا موقع مل رہا ہے. میں ساروں سے اس کا پڑھ رہا ہوں, کئی دفعہ ارادہ کیا کہ سناؤں, نہیں ہمت ہوئی, آج سنا دیا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے وسعت رحمت میں لے لے, سما لے لے, وسعت ہے. مختصر ہیں کچھ لوگ, درمیانی اور مقرب. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ظالم کا مطلب سمجھ آتا ہے, مختصر کا رہا مقربون یا سابقون وہ کون لوگ ہیں یہ تو ہم اندازہ نہیں کرتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, میں اس مضمون کو میں نے پڑھا تھا کہ ترکیسر میں بہت ہے لکھا ہوا ہے, تمام مشامات تھا. ماں مدنی کا بھی اس پر بیان ہے, پورا واضح اس پر میں نے دیکھا کہ بزرگوں نے اس پر واضح کہا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کو سمجھنے کی توفیق دے. امید بین الایمان و بین الخوف کو رجا, خوف ظاہری ہے رجا ہے, خوف اگر ہے ایمانی خوف ہے تو انشاءاللہ العزیز وہ دخول جنت کا سبب بنے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو مقتصدین میں سے بنائیے, بلکہ مقربین میں سے بنائیے. آپ کے ردی کوئی مشکل نہیں ہے. یا اللہ ہمارے ظلم اور ہمارے گناہوں کو پر نظر نہ ڈال کر کے ہم کو اللہ تعالی درمیانی لوگوں میں سے بنائیے, بلکہ سابقین میں سے جو صحبت کرنے والے ہیں. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالی ہم سب گناہگار ہی ہیں, تب بھی ہم امید رکھے ہیں آپ کے مغفرت کی رحمت کا. اگر ان درجات پر ہم کو پہنچا دیں یہ ہماری بہت بڑی سعادت اور آپ کا بہت بڑا کرم ہوگا. اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے توفیل میں اللہ ہم سب کو بخش دے اور اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.